Reporterka Timesa stworzyła dwie fikcyjne postaci młodych muzułmanek, 17-letniej Aiszy i 19-letniej Fatimy. Otworzyła dla nich konta na stronach społecznościowych i budowała stopniowo ich wiarygodność dzięki wpisom na Facebooku i aktywnemu udziałowi w wymianie myśli na innych forach. Wkrótce Aisza znalazła w Syrii brytyjskiego dżihadystę, chętnego sprowadzić ją wraz z jej starszą koleżanką. Zapewniał je, że z łatwością znajdą mężów lub, jeśli zechcą pozostać razem, jednego. Domagał się tylko zapewnienia, że są ładne, choć stwierdził, że wystarczą mu fotografie w pełnej islamskiej zasłonie na twarzy. Aisza i Fatima miały dostać pieniądze na przejazd za pośrednictwem firmy Western Union. Times ustalił listę kilku innych osób zaangażowanych w tę rekrutację, w tym tak egzotycznych postaci, jak nawrócona na islam 45-letnia była gitarzystka zespołu punkowego, która wyszła w Syrii za mąż za 20-letniego dżihadystę. Gazeta podkreśla, że ta sieć podziemnych kontaktów szerzy się jak wirus, wykorzystując otwartość społeczeństw zachodnich i nieodpowiedzialność portali społecznościowych. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I zmieniamy temat w serwisie Trójki. Święta tuż, choć większość z nas nie wyobraża sobie Wigilii bez tradycyjnych potraw, to coraz więcej osób nie ma czasu, aby je przyrządzić. I tu z pomocą przychodzą firmy cateringowe. O Wigilii na zamówienie. Tomasz Marciniuk. Zwolennicy zamawiania wigilijnych potraw na taki krok decydują się z kilku powodów. Dla małej liczby osób jest to po prostu ekonomiczniejsze. Ciężko jednak zajrzeć na trochę dłużej do kuchni. Oszczędność czasu jest bezdyskusyjna. A jak to wygląda finansowo? Za litr barszczu czerwonego zapłacimy 15 zł. Półmisek ryby po grecku to wydatek rzędu 25 zł. Do tego 12 zł za porcję pierogów z kapustą i grzybami. Kompot, ryba na ciepło. W sumie jakieś 300-400 zł na czteroosobową rodzinę. W pierwszej chwili wygląda dość drogo, ale siedlecki restaurator Daniel Rafalski zachęca, by do potraw przygotowywanych samodzielnie doliczyć kilka rzeczy, o których zwykle zapominamy. Czas spędzony w sklepie, paliwo, swoją pracę. Poza tym sami niemal zawsze zrobimy więcej niż zdołamy zjeść, a więc albo przez kilka dni jemy to samo, albo musimy potrawę zamrozić. Podobnie jest z Sylwestrem. Menu cateringowe jest bardzo bogate. Od tatarów przez pieczone wędliny, galarety czy też dania ciepłe. Co się bardziej opłaca? Każdy musi przeliczyć indywidualnie. Ale w tym roku musi się spieszyć, bo zamówić dania na Wigilię czy Sylwestra można już tylko w nielicznych miejscach. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. A w Sylwestra w ruch idą także napoje alkoholowe. Jak się okazuje, znacznie nadużywają ich i to nie tylko z okazji Nowego Roku. Młodzi ludzie w Belgii. Pokazują to badania Instytutu, który zbadał osoby w wieku od 15 do 24 roku życia. Z badań wynika, że 20% młodych mężczyzn pije dużo, co najmniej raz w tygodniu. Dużo oznacza 6 szklanek alkoholu różnego rodzaju wypitych w ciągu kilku godzin. Jeśli chodzi o młode kobiety, to 1 na 10 upija się raz w tygodniu. Te dane oznaczają wzrost w porównaniu z tymi sprzed roku. Wtedy do picia dużej ilości alkoholu raz w tygodniu przyznało się 14% mężczyzn. W 2008 roku było 12% takich osób. Sytuacja nie jest jednakowa w całej Belgii i różni się w zależności od regionu. Najgorzej wypada francuskojęzyczna Walonia, gdzie ponad 1/4 młodych mężczyzn nadużywa alkoholu. We Flandrii, gdzie mówi się po niderlandzku, 15%. W belgijskiej stolicy 5%. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Noc z przelotnymi opadami deszczu, ze śniegiem, a na północnym wschodzie Polski, a i także w górach, opady samego śniegu. Wciąż będzie silny wiatr na wybrzeżu do 85 km na godzinę, w partiach szczytowych Karpat i Sudetów do 100 km na godzinę. Temperatura wyrównana, plus 1, plus 3 stopnie, tylko na Suwalszczyźnie 0, w górach minus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 55 cali, 3D, Sony, Smart TV za 4490 zł. Smart TV Samsung, 40 cali, 100 Hz za 1550. Laptop Lenovo, Intel Core i5 za 1999. Trójgłowicowa golarka Philips za 109,99. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na Euro. I niskie ceny od Lidla. Okazja wyjątkowa, bo idzie o pyszny, rodzinny obiad. Teraz świeży indyk, jedynie 9,99 za kilogram. 9,99 po raz pierwszy, 9,99 po raz drugi i indyk na stół. A po indyku czas na soczyste i pachnące świętami pomarańcze. Po złoty 99 za kilogram i pomarańcze po złoty 99 poszły. Lidl. Co tydzień coś nowego. Świeży indyk 9,99, pomarańcze złoty 99. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Zapraszam do podróży w przeszłość. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. Proszę Państwa, przez ostatnie dwa tygodnie siedzieliśmy na Górnym Śląsku, najpierw w latach 60., potem 70. Dziś zostaniemy jeszcze w południowej Polsce, a to ze względu na pismo, które ukazywało się w Krakowie i które w czasach, o których opowiadamy w wehikule, było obowiązkową lekturą inteligenta, obok również krakowskiego Przekroju i warszawskiej Polityki, o których to tytułach już rozmawialiśmy kiedyś w naszej audycji. Towarzyszyć nam będą krakowskie zespoły, konsekwentnie. Zaczynamy od grupy Szwagry, której kierownikiem artystycznym był Wiesław Dymny. Oto nagranie z roku 1965, Ulica Sztuczna. Oczywiście, kultura polska zaczęła się rozwijać jeszcze przed przyjęciem chrztu przez Mieszka. Zapewne i przed tą datą była uformowana struktura państwa polskiego. Historycy różnią się w poglądach na rolę chrześcijaństwa w dziejach naszego narodu. Nikt z nich jednak, nawet historycy niechętni Kościołowi, nie negują ogromnego wkładu chrześcijaństwa w naszą kulturę i w kształtowanie naszej świadomości narodowej. Bez tego wkładu naród polski byłby czymś innym niż jest. Dlatego, jeśli niesłusznym byłoby identyfikowanie historii Polski z historią Kościoła, niesłuszną byłaby także próba eliminowania chrześcijaństwa z dziejów naszego narodu. W życiu narodu, w jego nieustannym rozwoju, jedność bywa nie tylko faktem, ale jest też zawsze postulatem, celem, dążeniem. W miarę swych skromnych możliwości pismo, które redaguję oraz środowiska, z którymi jestem związany, widziały zawsze swoje zadanie w pogłębianiu tego, co tak pięknie określił Cyprian Kamil Norwid. Czym jest ojczyzna? Zapytywał on. Ojczyzna to moralne zjednoczenie. Nie chcemy być naiwnymi optymistami, ale tak jak wierzymy, że świat musi iść ku pokojowi i braterstwu, jeśli ma uniknąć katastrofy, tak też wierzymy, że społeczeństwo polskie zmierzać będzie do moralnego zjednoczenia. Tak o polskości i Kościele mówił redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego Jerzy Turowicz 14 stycznia 1966 roku. Mówił zresztą w okolicznościach szczególnych, o których później. Naszym zaś gościem jest dziś znany już z Wehikułu Adam Szostkiewicz, który od dawna związany jest z polityką, ale wcześniej przez 11 lat pracował w Tygodniku Powszechnym. Witaj. Dzień dobry. Zanim zacząłeś tę pracę w krakowskim tygodniku, byłeś, jak sądzę, jego czytelnikiem. Jaka była wtedy pozycja Tygodnika Powszechnego wśród lektur takiego młodego inteligenta? No jednak dla takich ludzi jak ja, młodego studenta wówczas polonistyki w Krakowie, to była lektura obowiązkowa. Choćby dlatego, że myśmy akurat, moje środowisko, ja sam, nie tyle czytali o Kościele i o sprawach kościelnych, ale byliśmy zafascynowani tym, co można było w tygodniku przeczytać o kulturze. Inne spojrzenie, inne nazwiska. To był główny powód, że to była jednak w naszym kręgu lektura obowiązkowa. I ja sam dostąpiłem, tak to wtedy odczuwałem, zaszczytu, kiedy w 78 roku, 10 lat przed moim formalnym przyjściem do redakcji Tygodnika Powszechnego, wydrukowałem w tygodniku, i to akurat na Boże Narodzenie, więc to dodatkowa taka nobilitacja, numery świąteczne, bożonarodzeniowe do dzisiaj w polskiej prasie, zwłaszcza tygodniowej, opiniotwórczej, to jest pewien specjalny produkt, specjalna oferta, artykuł wtedy o Tomaszu Mertonie, więc dla mnie to był taki moment rzeczywiście, kiedy się poczułem, no, dumny, można powiedzieć. I w ten sposób chcę powiedzieć, że to było, no, można powiedzieć, zgodziłbym się z tobą, to rodzaj lektury obowiązkowej nawet dla tej młodej, wtedy też kontestującej, przecież mówimy o latach 70. w moim przypadku, inteligencji. Ja rozumiem, że to niekoniecznie w związku ze światopoglądem, tak? Znaczy to... Właśnie to podkreślam. Także ja mniej o Kościele tam szukałem informacji, bo nie Kościół mnie wtedy interesował. Natomiast to się zaczęło raczej, to zainteresowanie w moim kręgu, który nie był na pewno bardzo klerykalny, w momencie wyboru Wojtyły na papieża. No i oczywiście wtedy dodatkowy bonus. To było mieć kontakt z Tygodnikiem Powszechnym, bo kto jak nie Tygodnik wtedy mógł pisać więcej, pełniej, i no tak odbieraliśmy to prawdziwiej o nowym papieżu i o tym wszystkim, co to dla Polski, także dla Polski niewierzącej, niepraktykującej, ale jednak patriotycznej, czy jakoś samoświadomej, co to znaczy ten wybór. Ta wypowiedź Turowicza, której posłuchaliśmy, pochodzi z posiedzenia Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. To była, przypomnijmy, taka fasadowa instytucja przygotowująca m.in. listę wyborczą do Sejmu. Specjalnie mówię w liczbie pojedynczej, żeby przypomnieć, że w PRL-u w wyborach nie było wyboru między listami. No to okazja, żeby powiedzieć o miejscu Tygodnika Powszechnego w systemie, bo to było pismo, no jednak nie poza cenzurą przecież. To jest bardzo skomplikowane z dzisiejszego punktu widzenia, myślę, zagadnienie, dlatego że my jesteśmy z pokolenia, ja jestem z pokolenia Tygodnika. Ja też trochę. W tym takim okresie, no szczególnie znaczącym dla także politycznej historii polskiej. To już nie jest doświadczenie powszechne, zrozumiałe dla młodszych słuchaczy Trójki, czy w ogóle dla młodszej inteligencji w Polsce, dla której takie rozmowy to trochę są jakieś klechty, prawda, staropolskie klechty, nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Po prostu było tak, że było kilka czasopism koncesjonowanych, mających zgodę po prostu władz ówczesnych, władz, mówimy w skrócie, komunistycznych, na ukazywanie się, a kojarzonych z Kościołem w taki czy w inny sposób. Nie było tych pism wiele, ale one były. Między innymi był Tygodnik Powszechny. Musiał mieć koncesję, żeby się w ogóle legalnie ukazywać. Natomiast oczywiście ci, którzy go tworzyli od 1945 roku, po rok dla mnie jakiejś cezury, 99, śmierć Turowicza, no mieli świadomość, że jest jakaś cena, jaką trzeba płacić za tę koncesję właśnie. No i starali się podjąć, moim zdaniem skutecznie i sensownie, rodzaj gry z tą władzą publiczną, władzą komunistyczną, żeby utrzymać, na ile to jest możliwe, w sposób moralnie akceptowalny istnienie tego pisma jako jednego z nielicznych, niecenzurowanych w sensie partyjnym. To znaczy, że to była cenzura zewnętrzna, że tak powiem. Nikt w zespole sam siebie świadomie pod kątem ówczesnej obowiązującej linii politycznej, partyjnej, nie cenzurował. My, zespół Tygodnika, ci ludzie, którzy tworzyli, którzy pisali, starali się pisać jak gdyby tak, że nie ma tej cenzury. I dopiero szło się potem z tym efektem finalnym, z tekstami do cenzora zewnętrznego. Wewnątrz nigdy żadnego cenzora nie było. To jest trudne do pojęcia dla młodego pokolenia wychowanego już od 25 lat, szmat czasu, w kulturze wolności słowa, wolności ekspresji, tak, gdzie nie ma żadnej instytucji. I poza tym, że się wydaje, że jest albo w lewo, albo w prawo. Albo w lewo, albo w prawo. Tutaj była gra, ja mówię, to jest, mi się wydaje, najbardziej takie neutralne określenie, że to była gra, nieustanna gra o to, żeby przetrwać w konfrontacji z potężną, wszechpotężną, można powiedzieć, instytucją państwa opresywnego de facto, które nie było państwem demokratycznym, tylko ideologicznym, a akurat ideologicznie wszystko dzieliło ówczesne państwo, ówczesny system od Tygodnika Powszechnego, który reprezentował, można powiedzieć, ideologię wtedy naznaczoną piętnem wręcz, prawda, że to jest przeżytek, że to jest relikt przeszłości, że ma jakieś niejasne powiązania także polityczne z dawnym podziemiem, czy z obecnym rodzącym się jakimś gdzieś tam w zakamarkach podziemiem opozycyjnym i tak dalej, więc skojarzenia u władz były jak najgorsze z tym czasopismem. Z drugiej strony, i na tym może to zakończmy ten wątek, z drugiej strony władzy też była taka legitymacja poniekąd potrzebna. Mogli się pochwalić istnieniem kilku czasopism katolickich, w tym przede wszystkim istnieniem Tygodnika Powszechnego, żeby powiedzieć, słuchajcie, o co chodzi. My jesteśmy, owszem, demokracja ludowa i socjalistyczna, ale pewien pluralizm u nas jest możliwy. I szczerze mówiąc, na tle na przykład ówczesnej Czechosłowacji, już nie mówię o ówczesnym Związku Sowieckim, to była prawda. Była taka enklawa i twórcy, i ojcowie założyciele, i ci najważniejsi ludzie Tygodnika właśnie podjęli tę grę. To znaczy wiedzieli, że są w pewnym stopniu też używani, wykorzystywani, żeby powiedzieć, żeby pokazać system jako bardziej otwarty i powiedzieli, dobra, to my w to wchodzimy, spróbujemy. Tak, no i Turowicz jest we Froncie Jedności Narodu, a dzięki temu, jak rozumiem, między innymi robi gazetę tak przyzwoitą, jak się w tych warunkach dało. Co nie zwolniło go od konfliktu potem na tym samym tle, jako działacza z ówczesną władzą, z Gomułką, jako działacza Frontu Jedności Narodowej. Posłuchajmy teraz najpopularniejszego niewątpliwie krakowskiego zespołu bigbitowego, Skaldowie, rok 1968, Sady w obłokach. Z dziś pogodny dzień. Zaświeci nam słońce, gdy mi powiesz to, co wiem. Spójrz jeszcze wyżej, gdzie śni słoneczny, jasny świat. Na niebie i na ziemi, na niebie i na ziemi, na niebie i na ziemi, rozrzuca kwiaty bajne. Białe sady kwitną nam nami w obłokach. Białe sady płyną i kołysze je tylko wiatr. Te oczy jesteś blisko mnie. Dla ciebie kwiaty z nieba, dla ciebie kwiaty z nieba, dla ciebie wszystkie kwiaty, dla ziemię rzuca maj. Sprzed lat. Oto fragmenty radiowego podsumowania tygodnia z 19 grudnia 1966 roku. Osławione orędzie naszych biskupów skierowane do niemieckiego episkopatu jest pod obstrzałem opinii publicznej. We wszystkich środowiskach podnoszą się głosy protestu, ubolewania, rozgoryczenia. Dlaczego? W czyim imieniu? Dla czyjego dobra? Oto najczęstsze pytania. Na antenie Zielona Góra. Przeciwko orędziu biskupów polskich szczególnie ostro protestuje młodzież województwa zielonogórskiego. Urodziliśmy się na ziemiach nad Odrą i Nysą. Tu zdobyliśmy wykształcenie, tu pracujemy, mówią młodzi robotnicy kombinatu chemicznego w Gorzowie, fabryki celulozy w Kostrzynie, zakładów mechanicznych, transportu, komunikacji. Kto upoważnił biskupów polskich do dialogu o sprawie granicy na Odrze i Nysie? Do dialogu o naszej ziemi ojczystej, której polskość dokumentuje m.in. zabytki kultury sakralnej, wykopaliska, dokumenty. Pytają młodzi, żądając odpowiedzi. Środa, godzina 14.37. Na przylądku Kennedy'ego start statku kosmicznego Gemini 6. Na jego pokładzie Walter Shearer i Thomas Stafford. W 6 godzin po starcie, na wysokości 300 km nad ziemią, Gemini 6 zbliżył się do krążącego od 11 dni Gemini 7 na odległość 2-3 metrów. Shearer i Stafford widzą przez iluminatory 11-dniowe brody swoich kolegów z Gemini 7, Bormana i Lowella. Uśmiechają się do siebie i rozmawiają przez radio. Halo, Gemini 7, tu Gemini 6. Krążymy po orbicie polarnej z północy na południe. Słyszymy was dobrze. Walter Shearer grał na organkach popularną melodię Jingle Bells, a Stafford dzwonił małym dzwonkiem, mówi speaker stacji naziemnej. Potem silniki Gemini 6 zwiększają szybkość statku, zmiana orbity, przygotowanie do wodowania. Borman i Lowell obserwują manewry Gemini 6, który po 16 okrążeniach Ziemi ląduje precyzyjnie na wodach oceanu. Salut powitalny dla zdobywców kosmosu. Wiadomości sprzed lat. że nie jesteś pewien wierności wymyślonych sprzętów. Gdy wchodzisz w las, staje się drzewo, co w twojej ciszy się rozrosło. A kiedy nurt przemierzasz łódką, wtedy udziela ci się wiosna. Drogą od myśli do maszyn, drogą od łódki do okrętu. Skąd idziesz, że nie jesteś pewien wierności wymyślonych sprzętów. Gdy wchodzisz w las, staje się drzewo, co w twojej ciszy się rozrosło. A kiedy nurt przemierzasz łódką, jak most zadłużył. Gdy ptak zawraca w uścierniku, niepokój w lustro zdajesz porę. Prześcigniesz ptaka w locie myśli, zazdrości ptakom jest samolot. Nie znajdziesz obiecanej ziemi, od pól polarnych aż po ruchu. A tylko czasem przyjdą chwile, że serce tak jak most zadłużył. Gdy ptak zawraca w uścierniku, niepokój w lustro zdajesz porę. Prześcigniesz ptaka w locie myśli, zazdrości ptakom jest To było koncertowe nagranie pieśni Wędrówka do Słowic Zetego Fabera w wykonaniu Marka Grechuty i grupy Wiem. Ta nazwa była akronimem od określenia w innej epoce muzycznej, transmitowanego, mówię o tym koncercie, przez Radiową Trójkę z sali Warszawskiego Teatru Żydowskiego 14 października 1973 roku. A w studiu, przypominam, jest z nami redaktor Adam Szostkiewicz. Tak nam wypadło, że dzisiejsze wiadomości sprzed lat dotyczyły właśnie sprawy, która dotknęła Jerzego Turowicza, bo to jego wystąpienie, od którego dzisiejszą audycję zaczęliśmy, ono w większości było właśnie próbą wyjaśnienia, że co jak co, ale podważenia granicy z Niemcami na Odrze i Nysie w orędziu biskupów nie było. I zdaje się, że na taką lojalną obronę biskupi ze strony pism paksowskich nie mogli liczyć wtedy. No więc właśnie, nie mogli liczyć, więc wspominaliśmy już, rozmawialiśmy, że była ta grupa, niewielka, ale grupa pism katolickich, które jakoś były kojarzone z opinią katolicką i nawet z samym Kościołem, i do nich należały też pisma paksowskie, które miały lepszy status także materialny, były lepiej widziane przez ówczesne władze w Polsce Ludowej. I jednak jak przychodziła godzina prawdy, czy moment prawdy, a na pewno takim momentem prawdy była kontrowersja wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 65 roku, no to wtedy widzieliśmy, kto jest kto. I nagle się okazywało, że to Tygodnik Powszechny stawał w obronie biskupów, episkopatu i ich, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, profetycznego posunięcia, tego gestu, tego listu, który był de facto początkiem procesu długotrwałego, ale przecież słusznego i owocującego do dzisiaj. To znaczy w naszym przymierzu obecnym z demokratycznymi Niemcami. No więc właśnie wydawałoby się w takim pierwszym pośpiesznym spojrzeniu, a no tak, Turowicz przemawia na kongresie Frontu Jedności Narodowej, czy Narodu, fasadowej organizacji legitymującej w jakiś sposób reżim ówczesny, niedemokratyczny przecież. No tak, wiadomo, ale nic właśnie nie wiadomo, bo żyliśmy w takiej rzeczywistości, w której właśnie to było jedno z nielicznych miejsc publicznych, oprócz Sejmu, gdzie można było jednak, jeśli ktoś miał odwagę i przekonanie, powiedzieć słowo prawdy. I tak się stało z Turowiczem, który za swoje przemówienie właśnie na forum Frontu Jedności Narodowej, Narodu, został obsztorcowany przez samego Władysława Gomułkę. I to w sposób, nawet jak na tamte czasy, dość brutalny, prawda? I wyszło wtedy to szydło z worka, że Tygodnik był postrzegany tak naprawdę jako resztówka Polski przedwojennej, Polski względnie normalnej, powiedzmy, a potrzebna resztówka do legitymizacji moralnej nowego reżimu, że my tolerujemy, my pozwalamy, proszę bardzo. Ale w momencie konfrontacji w sprawie absolutnie żywotnej, jak to się dzisiaj mówi, dotyczącej sfery interesów narodowych, no okazywało się, że oczywiście spojrzenie, linia, koncepcja polityczna, myśl, powiedzmy Polska, reprezentowana przez środowisko Tygodnika Powszechnego, jest w opozycji ostrej do tego, co reprezentowała i jakimi względami kierowała się ówczesna władza. A jak to było postrzegane w kręgach duchowieństwa? Bo ten uspokojony ton Turowicza, który tłumaczył w tym fragmencie przytoczonym tego przemówienia w 1966 roku, taką myśl chyba dość trudną do zaakceptowania zarówno dla obozu władzy, jak dla Kościoła, że istniała kultura polska przed i poza chrześcijaństwem i dalej istnieje, że zarazem nie sposób wyeliminować chrześcijaństwa z naszych dziejów, ale właśnie nie można ich do chrześcijaństwa sprowadzać. Jak to wyglądało? No bo dzisiaj od wielu lat Tygodnika Powszechnego w sprzedaży parafialnej się nie znajdzie, a wtedy? To jest never ending story, to znaczy zawsze było to napięcie między ówczesną, czy późniejszą, czy wcześniejszą władzą kościelną, a środowiskiem Tygodnika, który starał się być lojalny co do pryncypiów, natomiast starał się być jednocześnie niezależny edytorsko, to znaczy chciał mieć własną swobodę wybierania tematów, materiałów, doboru autorów i tutaj nie bardzo był otwarty na jakieś ingerencje ze strony władzy kościelnej, co dopiero ze strony władzy świeckiej, czyli komunistycznej, ale też i kościelnej. Sprawa listu tego orędzia właśnie z 65 roku, powiedzmy szczerze, podzieliła bardzo głęboko całe społeczeństwo i to jest akurat prawda. W przytaczanych wiadomościach, prawda, z przeszłości wypowiedziach to było słychać. Ten głos z Zielonej Góry, reporterka, która opowiada o oburzeniu młodzieży zielonogórskiej po opublikowaniu tego orędzia. To jest wszystko w tym sensie prawdziwe, że rzeczywiście głębokie nastąpiły bardzo podziały na tym tle, ponieważ przypomnijmy, to było raptem 20 lat po wojnie. Wspomnienie wojny, koszmaru tej wojny było bardzo jeszcze świeże, żywe i nagle taki głos, taki gest, no, wyjście do Niemców. Prosimy o przebaczenie. I to prosimy o przebaczenie było kluczowe i najgorsze, prawda? Jak mówię, ja uważam, że to była słuszna decyzja biskupów, profetyczna, natomiast rzeczywiście odrzucona. Tygodnik w tym sensie też u tej części biskupów, którzy mieli bliżej do Paksu, który był no taką prawdziwie fasadową właśnie organizacją katolicką, czy szerzej chrześcijańską, potrzebną władzy, kiedy ona dostrzegła, że może z tym Tygodnikiem to już ona wiele nie zwojuje, ona go nie przejmie. I wtedy oczywiście zaczynało się poszukiwanie jakiejś alternatywy dalej, żeby jednak cały czas podtrzymywać to złudzenie, że Polska jest pluralistyczna, że katolicy są reprezentowani i tak dalej, i tak dalej. I na tej zasadzie rosły wtedy akcje środowiska paksowskiego. Przypomnijmy, że tutaj mówimy o latach 65-66. 68 była kolejna cezura w historii naszej politycznej, narodowej, czyli wypadki marcowe, gdzie już Paks zajął jednoznacznie stanowisko po stronie ówczesnej władzy komunistycznej, a Tygodnik jednoznacznie się od tej nagonki marcowej i jego ludzie także w Warszawie zdystansował. Teraz będzie utwór Uwierz w Nieznane, kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Ryszarda Krynickiego. Utwór z rewelacyjnego, jak już parokrotnie podkreślałem, wehikule albumu grupy Anawa z roku 1973. nas. Uwierz w nieznane, uwierz w nieznane, uwierz w nieznane. A tak mówił Jerzy Turowicz, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, o prymasie Wyszyńskim w dzień pogrzebu prymasa, 31 maja 1981 roku. Był człowiekiem nie tylko wielkiej, głębokiej, gorącej religijności, wierze, ale o jakiejś wyraźnej wizji Kościoła. Powszechnie jest uznawany za jedną z największych postaci polskiej powojennej, a pewnie nie tylko powojennej, jest postacią historyczną. Ponad 30 lat tym kościołem kierował, prowadził go w czasach trudnych. Przez te trudne lata ten kościół przeprowadził i prowadził go dzisiaj, można by powiedzieć, mocniejszym niż kiedykolwiek. Był człowiekiem bardzo bezkompromisowym, śmiałym, odważnie broniącym praw Kościoła, praw katolików, praw człowieka w Polsce, a równocześnie był człowiekiem, który zawsze, nawet w najtrudniejszych okresach napięcia między Kościołem i państwem, zawsze wytrwale dążył do porozumienia, do normalizacji stosunków, a w momentach trudnych, krytycznych dla tego kraju, tak jak było w roku 56 czy 70, czy choćby w sierpniu 80 i w ostatnich miesiącach, zawsze kierował się polską racją stanu, poczuciem odpowiedzialności za naród, wzywając do spokoju, do dojrzałości, do rozwagi, do odpowiedzialności. Przypominam, że jest z nami dawny członek redakcji Tygodnika Powszechnego, obecnie publicysta polityki, pan Adam Szostkiewicz. Ja wiem, że te słowa sprzed chwili nagrano w dzień pogrzebu prymasa Wyszyńskiego, ale nawet przejmując na to poprawkę, imponuje mi, jak Turowicz mówi o dostojniku, z którym kilkakrotnie był w poważnym sporze. Był w poważnym sporze, ale spór był merytoryczny. A po drugie, przypominam, Tygodnik w sprawach pryncypialnych, to znaczy jeśli chodzi o swój stosunek do katolicyzmu i do polityki, no był tego samego zdania, co ekipa, jeśli tak można powiedzieć, prymasa Wyszyńskiego. To no znaczy, tak, ale religijność ludowa na przykład, tak, spór tak zasadniczy, ważna dla prymasa Wyszyńskiego. Tak jest. I to jest, ale powiedziałem, to potwierdzam, był spór, ale ten spór był merytoryczny. To był spór o coś. To nie był spór wyssany z palca. Jedna i druga strona tego sporu mieli swoją rację. To znaczy kardynał Wyszyński słusznie stawiał na tak zwaną religijność masową jako na polisę ubezpieczeniową dla przetrwania Kościoła jako instytucji w warunkach reżimu opresywnego, antyklerykalnego, który chciał, państwo było de facto państwem ideologicznie ateistycznym, narzucającym, jak to było możliwe i kiedy to było możliwe, taką postawę społeczeństwu. Prymas Wyszyński prowadził swoją politykę kościelną tak, żeby do tego nie doprowadzić. To znaczy, żeby się te plany ateizacji nie powiodły. I wiedział, że to jest możliwe tylko wtedy, jeśli Kościół i religia zachowają znaczenie dla szerszych mas niż elita inteligencka. Elita jest potrzebna, niewątpliwie, ale żywotność, przetrwanie gwarantuje masowe poparcie i był nie tylko świetnym strategiem, ale też autorem, można powiedzieć, świetnych operacji wizerunkowych, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli. No przypomnę klasyczny przykład, czyli peregrynację, pielgrzymkę obrazu, kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po Polsce w momencie, kiedy mieliśmy obchodzić tysiąclecie chrztu, lata 1966 rok. Oczywiście władzy się to nie podobało, ponieważ ona instynktownie też walczyła przecież o to samo, to znaczy o poparcie masowe, poparcie ludu. Państwo było ideologicznie ludowe właśnie. Wobec tego Rada w Radę uzgodnili, że będą aresztowali, że aresztują po prostu ten wędrujący po Polsce od parafii do parafii obraz, żeby po prostu ludzie się przy tym nie gromadzili i żeby ta wiara nie odżywała i żeby się nie manifestowała publicznie, bo to było sedno sprawy. Możecie se w kruchcie tam trzymać, ale nie tego, nie pokazujcie tego. No i właśnie w tych sprawach Wyszyński miał absolutne poparcie po prostu. Ja bym powiedział tak, zdrowy kompromis był taki, tak to rozumiem, że Turowicz bronił tego, że potrzebne jest Kościołowi, żeby przetrwać także intelektualizm. To znaczy są potrzebne inteligenckie elity, a z drugiej strony nie podważał tego, że dla przetrwania w sensie politycznym potrzebne jest poparcie masowe. Powiedzmy jeszcze już na koniec o ludziach tygodnika, bo jak się tak spojrzy z perspektywy czasu, więc spłaszczając to wszystko, ja wiem, że to są autorzy z rozmaitych lat, to strasznie dziwny to jest zestaw, bo to jest z jednej strony, powiedzmy, oczywiście Józefa Henelowa, Hanna Malewska, Zofia Starowiejska-Morsinowa, Antoni Gołubiew, ksiądz Andrzej Bardecki, ksiądz Józef Tischner i tak dalej, ale jest drugi ciąg. Stanisław Lem, Leszek Kołakowski, Sławomir Mrożek, a nawet Adam Michnik pod pseudonimem w latach 70. Ta druga grupa to nie są katolicy. Profesor Łagowski pod pseudonimem Jan Dęborug i tak dalej, długa lista. Ale wiesz, właśnie na tym polega potęga, uroda i Tygodnika Powszechnego w tych najtrudniejszych dekadach, 70., 80. lata, że właśnie był w stanie przyciągnąć na swoje łamy tak różnych ludzi. Nagle tak się ułożyło, zwłaszcza po stanie wojennym, że uznano, że to jest jedyne miejsce, w którym przyzwoity autor, uczciwy człowiek może publikować. I wtedy pokazał się cały potencjał przede wszystkim kulturowy Tygodnika Powszechnego. Bo jeśli Tygodnik miał jakąś misję, mnie się wydaje, do spełnienia, to w dziedzinie kultury. I tam ją spełnił. Mnie się wydaje, że można dyskutować nad wyborami politycznymi, takimi czy innymi, w trudnych momentach. Któż dzisiaj, prawda, jest taki mądry, żeby osądzać, przed jakimi oni tam decyzjami w najtrudniejszych momentach w 56., w 68. i później stawali i jakoś wybierali. Na pewno nie wszystko mogli wybrać i nie wszystko wybrali tak jakby się dzisiaj chciało, na przykład zgoda na to, żeby dystansować się ze względu na to, żeby uratować pismo od środowisk rodzącej się opozycji demokratycznej, od KOR-u, że zgodzili się, żeby odszedł Bogdan Cywiński z funkcji redaktora naczelnego zaprzyjaźnionego miesięcznika Znak. To były te kompromisy, ale chodziło o to, żeby utrzymać pismo, w tym co najważniejsze. A najważniejsza była sfera kultury, duchowości. Duchowości mówię świadomie, że nie tylko nie tylko pokazywania, że potrzebne do przetrwania Polsce jest także życie duchowe, nie tylko polityczne, ale życie duchowe i kulturalne, wyjęte spod ideologii, wyjęte spod cenzury wszelkiego typu, czy kościelnej, czy komunistycznej. Wszystko jedno. To mi się wydaje była zasadnicza misja. To było ich prawdziwe powołanie i oni w moim odczuciu, a miałem ten zaszczyt, że tych wszystkich wielkich wymienionych przez ciebie, choćby z twojej listy, ja widziałem na żywo, że tak powiem, i miałem okazję przez ponad 10 lat z nimi jakoś współpracować. To jest ich prawdziwe osiągnięcie. To jest coś, czego nie można tygodnikowi powszechnemu odebrać. I nawet ci najzażarci, najbardziej zażarci dzisiaj krytycy, czy to po stronie dzisiejszej prawicy, czy po stronie kościelnej, bo i do dzisiaj, prawda, próbuje się pomniejszać to znaczenie. W tym odczuciu, w moim odczuciu, są po prostu ludźmi niestety małej wiary. Dzisiejszą paradę krakowskich zespołów zakończy Laboratorium i pierwsza część Suity Pięciobój Nowoczesny z roku 1976. Józef, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę Adamowi Szostkiewiczowi. Dziś Polityka, kiedyś Tygodnik Powszechny. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Kłaniam się państwu w imieniu Sylwii Hej i własnym, no życząc dobrych świąt oczywiście i zapraszając państwa już dziś na wydanie dla fonoamatorów wehikułu, trójkowego wehikułu czasu za tydzień. Mówił Jerzy Sosnowski.